Siretül Kur'an derslerinin etkisini anlamak istiyorsanız, vurduğu yerden çıkan sese bakın. O zaman anlarsınız. Bu dersler başlayınca gürültü çıkacağını biliyordum ama bu kadar çıkacağını tahmin etmemiştim. Organize gürültü çıkıyor. Gerçekten organize. Yani şerde, günahta ve isyanda dayanışma içindeler. Biz Ebu Cehil'e vuruyoruz, sesi torunlarından geliyor. Çok ilginç. Mi? Bence ilginç de değil. Gayet doğal. Organize çalışıyorlar. Karargahlar kurmuşlar. Oraya bazen bazıları onlarca, bazıları yüzlerce adam oturtmuşlar. Para veriyorlar. Çomar çalıştırıyorlar. Troll çalıştırıyorlar. Bunların hepsinin ortak yanı şu. Sürü istiyorlar. Sürüyü seviyorlar. Zira çoban olmak istiyorlar. Gütmek istiyorlar. Geçen de söyledim. Kur'an Allah Resulüne ra'ina la tequlu ra'ina. Peygambere çobanımız demeyin diye açıkça uyarıyor. Çobanımız. Çünkü ra'i çoban anlamına geliyor. Ve kulun zurna. Bize bak, bizi gözet deyin ama bize çoban ol demeyin diyordu Kur'an. Niye? Zira siz koyun olmayın diyordu müminlere. Mümin koyun değil, mümin sürü değil, mümin karga değil, siz leş kargası olmayın. Eğer olacaksanız kartal olun. Onun için peygamber çobanınız değil, siz de sürü değilsiniz. Ama nasıl oldu da Kur'an siz çoban ve sürü olmayın derken peygamberin ağzına uydurduğunuz lafı koyup hepimiz çobanız, güttüğümüz sürüden mesulüz dedirttiniz? Kur'an'la savaş diye sipariş verseniz, Kur'an'a karşı meydan oku diye bir sipariş verseniz ancak böyle olur. Onun için Siretül Kur'an iyi gidiyor hamdolsun. İnşallah daha güzel olacak. Çok daha güzel dersler işleyeceğiz burada. Hakikati paylaşacağız. Uyanacağız ve uyandıracağız. Sürü olmayacağız. Çoban da olmayacağız. Zira özgürlük Allah'ın bize sunduğu en büyük lütuf. Özgürlüğümüzü satmayacağız. Aklımızı kiraya vermeyeceğiz. İrademize ipotek koydurmayacağız. Vicdanımızın üstünü küfür perdesiyle örttürmeyeceğiz. İmanımızı şirk virüsüyle yıkmayacağız. Onun için bu dersler, Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersleri bunun için var ve yolcu yolunda gerek, kervan yola çıkmışsa gelen sesler gürültü olmaktan öte bir şey ifade etmezler. Dediğim gibi organize gürültü çıkarılıyor. Aynen ataları gibiler. Onlar da diyorlardı ki gürültü yapın, onun okuduğu Kur'an anlaşılmasın. Fakat gürültüye rağmen hala hakikat yaşıyor. Hakikatin sesi her sesin üstündedir. Ve biz de sopayı yediği gün, ağzı burnu dağıldığı gün, Abdullah İbni Mes'ud'un cahiliyenin müşrikleri tarafından Kur'an okudu diye ağzını burnunun dağıtıldığı gün söylediği sözü söylüyoruz. Ben hiç müşrikleri o günkü kadar aciz görmedim. Acziyet, söze karşı, fikre karşı, fikirle karşı koyamamaktır. Acziyet, düşünceye karşı, düşünceyle karşı koyamayıp, tehditle, tekfirle, yıldırmayla, algı operasyonuyla, iftirayla, yalanla, dolanla karşı koymaya çalışmaktır. Onun için düşünce kazanacak, hakikat kazanacak.